Hai de la mine, Bogdan de la Ploiești. Vine cea mai frumoasă melodie pentru bunii mei prieteni Coco și Andy, care au cea mai frumoasă și adevărată frăție. Suntem putere mare, frați nedespărțiți, și la orice obstacol noi am fost uniți. Nu ne-a speriat nimeni și nimic, i-am ținut pe toți la degetul mic. Suntem putere mare, frați nedespărțiți, și la orice obstacol noi am fost uniți. Nu ne-a speriat nimeni și nimic, și i-am ținut pe toți la degetul mic. Câștigă respectul prin orice mijloace, ca niciun dușman să n-aibă ce face. Cu noi să te bui, trebuie să fii nebun, e ca și cum compari pistolul cu un tun. Am câștigat respectul prin orice mijloace, ca niciun dușman să n-aibă ce face. Cu noi să te bui, trebuie să fii nebun, e ca și cum compari pistolul.